بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب القول عند دخول المسجد وعند الخروج منه باب بيان القول قول كي عدين تيسي وأبابي هاي عند دخول المسجد مسجد كقلدي سأكتيدا وعند الخروج منه إيا كبحدي سأحقي سألقب حاي أكتيدا يعني وحل آخرين أيو وبالإسناد قال أخبرنا سليمان بن عبيد الله الغيلاني بصري وهو صدوق روى له مسلم والنسائي قال حدثنا أبو عامر وهو العقدي قال حدثنا سليمان هو سليمان بن بلال المدني عن ربيعة وهو ربيعة بن أبي عبد الرحمن ربيعة الرأي إمام مالك شيخ يسأها عن عبد الملك بن سعيد وهو المدني الأنصاري ثقة قال سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد متكين ديو مساجد كقلايو فليقول هرده اللهم افتح لي أبواب رحمتك إله إيفر الرحمة هذا إرده وإذا خرج دو بحينا فليقول اللهم إني أسألك من فضلك إله وحنك سؤالنا يا فضلك حديث قارح كدرتي بسم الله والسلام على رسول الله إن لرهوك بعد دعاذان الآخر بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك سو بحدنا انت انت مرك حديث كان مسلم ومن طريق سليمان بن بلال سو كسو ساري ايو غدال وحكيري عن ابي حميد او عن ابي اسيد شكي بوغلي بالشكي عمارة بن غزية ساسو كوري عند مسلم ايضا وقال مسلم مركا سمعت يحيى بن يحيى وشيخي سيحيى بن يحيى التميمي يقول كتبت هذا الحديث من كتاب سليمان بن بلال أيان كقري قال وحير بلغني أن يحيى الحماني يقول وأبي أسيد مركا أبو أسيد نينو كدري أبو زرعة الرازن وحير عن أبي حميد وأبي أسيد كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح لبضى بمرك النبي ويكم قلين وأنا كوريين حديث كان ترجمة ذي مرك حديث ظاهر ومطابقة ذوذ باب الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه أمرك ليس أمري صلاة قبل الجلوس انت يعني فريسي كهر فيه مساجد انت على فريس أن كهر إن لتكذو اس أمري دا ليس أمري وصلاة مركا يعني أما تحية المسجد كا أما وحي كلا مركا صلاة قفك وتكنا إنه ننفري سنن أصغن تكنن وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمر بن سليم وهو الزرقي ثقة من كبار التابعين عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم متكين دي او سوق قالوا المسجد اي في المسجد فليركع الركوع الركعتين اللي بالركعه كذا قبل ان يجلس انت ونفرس النكور بين تانو فرس النكور هر هات كذا اللي بالركعه امرك واك فليركع وكجرا امر كان مرك ابن حجر وحو يري اتفق ائمه الفتوى على ان الامر فيه للندب أئمّة فضوة وحيسكوا أفقين أمر كحديث كان كجيره إنه يهي أمر ندب أمر صنع وأمر وجوب معه ابن رجب بن سيد وكال فتح البارق وحويري أئمّة اتفق من يعتد به قوله أئمّة يعني قولك وذا لا ترسده وفضوة وذا يعني لا رقمه وحويري وحيسكوا أفقين أمر كان إنه صنعه وصلاة مركة تحت المسجد إنه صنعته ظاهرية ذا أي أمرك وحو النسبية إن أي وقبان واجب إن أي تهي ظاهرية ذا إمامك ذا دنباء ابن حزمي واجب نمي ما أركا صحيحتها حيا لو حولي هاي وح صلاة أو أنشنتان هين أو واجب يمالي بوليه wax salaad ah oo aan shantaan ahayn oo waajibaya male buu leeyahay. Mar isaga laftiisa ma la dhihi karo taxiyatulmasjidku inay waajib tahayba uu qabaa ma la dhihi karo. Dayib, amarkan marka nadbi baa ku jiro. Haddaba marka amarkan cumuumka ku jiro, idaa dakala axadukum almasjida falyarkac ragcatayni qabla an yajlisa, cumuum baa wuxuu uga jiraa min jihati kulli daakhilin, waqti kasto qof kasto oo masjid soo galo waqtiga uu soo galaayo sidoo doona ha ahaado. Waxaa ka muuqda xadiidkan cumuum ayaa ka muuqanaya oo min jihati kulli daakhilin, qof kastoo masaajid soo galaya salaadaa la amray. Dayib, dhinacaas marka cumuum baa uga jira axaadiis oo waxaa soo aroortay xagga awqaada, iyadana waqtiyaalka qaar inaan la tukanin tilmaamayso oo nahyi uu ku jiro. Waanan soo marnay axaadiistaas, axaadiistaas iyagana cumuum ayaa ku jiro, wuxuu uga jiraa min jihati salawaat, oo marka la leeyahay awqaadahaas yaa la tukanin, maxaa soo gala ayi salaad ila, lama kala qaadin, lama dhihin salaad hiblaaye iyo salaad hiblaaye iyo lama dhihine, laba cumuum waay. Marka kanna yacni nahyigana cumuumaa ku jiro xagga salaadaha, amarkana cumuum baa ku jiro min jihati daakhil, qof kastoo masaajidka soo galayo ayaa ku jiro. Labadaa cumuum marka masaaligta culimmadu ay maraan waxay tahay mid inay cumuumka u daayaan, midna ay khasisaan, midna inay cumuumka u daayaan, midna ay khasisaan. Imaamu Shaafici iyo culimmada muxaqiqiinta sidooda badan waxay caam yeelayaan amarka. Amarku waxay leeyihin waa caam, mar kastood masaajid soo gasho waa tukanaysaa. Waxay takhsiis gelinayaan nahyiga oo waxay leeyihiin salaadaha la reebay waqtiyada in la tukado salaad kasta ma ahane, waa wixii aan sabab lahayn oo sunno mutlaq ah waay ayay leeyihiin. Markay marka takhsiiska ay gelinayaanna waxay isticmaalayaan xadiidkii nabiga sal allahu salama labada ragcee duhurka ka dambaysa markay ka tagtay dadkii ay mashquuliyeen casirka kadib uu tukaday waqtu nahyi. Halkaas marka waxaa lasoo reebay salaad raatiba ah oo la qallaynayaa lasoo reebay. Haddii raatibadii tagtay waqti nahyi la qalleeyey, min baabi owlaa maxaa noqonaya marka? Salaadii horta faradka min baabi owlaa. Ilaa haddaad xasuusato casirka markaad tukato ka bacdi, haddaad ogaato inaadan salaadii subax saakay tukanin, ee falyusalliha idaa dakarahaa, markaad istaagay waa tukanin. Ilaa haddii midii sunnada ahaydba saa la yidhi faradka min baabi owlaahu. Haddii marka takhsiisaadkaas uu galay nabiga, waxaa kaloo lagu khasisayaa dabcan faradka oo iyadana weliba la gudanayo, oo waxaan soo marnay man adraka ragcatan min alcasri qabla an taqruba shamsu faqad adraka salaah. Qoraacda intaynan dhicin qofkii ragcad casirka kusoo haleelo salaadii waa soo gaari. Qofkaasi qoraxda markay dhacaysa salaaduu ku jiraa sooma, ilaa hal ragcuu casir ka soo gaaray qoraxdu soo jeedo. Saddexdii kalena maxay ku dhaceen? Iyadoo dhacaysa qoraxda iyadana. Marka xadiidka nebiga wuxuu tilmaamayaa in awqaatu nahyi salaada faradka ciriiri markay gasho la tuka karo. Marka haddii takhsiisaadkaas ay galeen asaa ku fiican takhsiiska. Dayib, marka maslagoodu waxaa weeyaan axaadiis, yacni xadiidka oo axaadiisul amri cumuumkooday u dhaafayaan, axaadiisu nahyi bay waxay ka dhigayaan caamun makhsuus. Xanafiyaduna waa cagsiyeen oo waxay yidhaahdeen nahyigaa caam ah oo caamkiisa lama khasisayo, salaad walba lama tukanayo awqaatu nahyiga. Amarkan ayaa waxay leeyihiin caam makhsuusa waay, oo amarkan marka maxaa lagu khasisayaa? Awqaatu nahyi baa laga reebaa, oo haddii waqtu nahyi la joogo yaan la tukanin ayay leeyihiin. Hadba marka fahamkaa saas u kala duwan, midba marka caamka marka makhsuuska laga dhigay, iyo kan kale. Marka nusuusta la fiiriyo qowlka hore adilada aad ugu xoog badan, ee weliba xadiidkii waxaan soo marnayaa bani cabdimanaaf, laa tamnacu axadan jaa hada albayt yimid wa taafa wa sallaa ayata saacatin shaa. Reer bani cabdimanaafu ha u diidinina qof beytkan soo galay oo dawaafay ee saacadduu doono ku tukanayo. Say laftiisa marka waa cumuumkii oo lakhasi nahyigii oo takhsiis la gelinayo. Tayib, halkaas marka iyada sidaasaa ku jirto. طيب مسألة كلها وحا أي تهي هدي أو مساعدك سوق قالو أو ننتو كنين أو فريستو تدارك ما لسمين كرا يقفك إنو انت استاقل لبضي الرقعة أو لا إمهاد حديث ابن حبان أي سوء أروري معناها سوء نترجمتي نبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر نبي صلى الله عليه وسلم مسجد كنتو سوق قالو فريستي مركز حكويري ركعت ركعتين لما ركع متكتي قال لا ما يقول قال قم فركعهما استاق اتكأي رادات فريسة حتى ما دمانيس وقت كذا كامل دعين بانتات فريسة هذون يسوقين اما كجاهل امرك اللغو شاقو انا استاقت اتكتوا الليل مركا مدان دمبا مركا انتان لفريسة ننوى وقت الفضيلة دي لكن لفريسة ولكعوك بعدنا ووقت الهليلي كارو طيب حكلو إذن أقذالك كيني دونا قفك أن فريس الربين مساجدك وصوك قلي ومريا المساجدك إنو نحمر الربا أما قف بوديب الربا وحسين الربا وبح الربا قفك أسيساي إنو تكداسين نقوني بابو كيني دونا هالكاس أنو تقين باب الرخصة الرخصة دي عدين تيدي بابها في الجلوس فضي فيه مسجد كدحدي صلى فريسته يوال خروج منه ان لغبخ بغير صلاه صلاه الان يعني عليه الرخصه كجرت مساجدك ان لفريسن كرو او لغبخ صلاه الان طيب ورا تحت المسجد كي واجب ما هم بالربائن وبه قال اخبرنا سليمان بن داود وهو المهري وابو الربيع ثقه قال حدثنا ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب واخبرني عبد الرحمن بن كعب بن مالك مركز زهري حديث كان عبد الرحمن بن كعب بن مالك وكم مقلي ولالكيس عبد الله بن كعب وكم مقلي عبد الرحمن كان ويل او دلينا وكم مقلي عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب عن ابيه انت بواك وذا مقلي ان عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك بان مقلي يحدث سو شيكين وشيغي حديثه وحديث كيس حين تخلفه مركو كهري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي في غزوة تبوك قال وحير وصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قادما نبي وسوى بريستي سوى قلاي وكان إذا قدم من سفر ندوك سوى قال وحوها بدأ بالمسجد بوك باللابي فركع فيه ركعتين لما ركعوا دحدي سكت كناي ثم جلس للناس دتك أفريسناي فلما فعل ذلك مركو سيدا يالي جاءه المخلفون كوي لدب دقي أي إمادين أو دقالك كهري فضفقوا حيق ذقالين يعتذرون إليه إن يعذر دارتان ويحلفون له أي أدارتان وكانوا 89 سديتا يعدور بي أهين رجلا فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وو أقبل علانيتهم وحيه كم وقضه وبايعهم وأن الله مبايعوضي واستغفر لهم وأن أدن بالأفضل بي ووكل سرائرهم سرتو دين وحؤطل سارت إلى الله تعالى ألا طيب مركة ووكل ووكل لبدا ضبط قرين نسخوين قالوا أدائي أقرصونا حتى جئت إلى أن إمت فلما سلمت مركان سلامي تبسم وارد العدي تبسم المغضب كل عرق لي رول عدين تيس أوكال وف عريسا رول عدين تيس أوكالو إلك عدي ثم قال وحير تعالى كالي فجئت وان إمت حتى جلست بين يديه إلى أن هرتي سفريست هل كان ويمرك محل شاهد كنا عربين إلى هذا مركا كعب وايمت صبح صلاة متكني وفريست نبي أنا وأركا تامر كحوي كتو سيسا صلاة صلاة التحية ذا واجب إنينا نحين ساسو ربا لكن هذا هل كان دينو هرؤسو تكذي عدم الذكر ماهن عدم الفعل كالي فريس يرينو ده هرؤسو تكذي وادعي كرتا راوي غبينو سنشيقين صلاة ديني جيرتي وادعي كرتا احتمالات ما مرك ماشا سكو جيري كرة طبعا لكن إساقو وحو كفه ما يماشا إنو ننتو كنين فلما سلمت مرك فقال لي وحو يغير ما خلفك محاكو دب مريي أو كرهيبي ألم تكن ميادا نهين ابتعت ظهرك قاديد كاقيم إناد قدطي سو قاديد كاقيم ما قدنين محاكو رهيبي فقلت وحاني يا رسول الله innii wallaahi baan ku dhaartay low jalastu haddaan fariisan lahaa cinda kayrika adiga kayrka agtiisa min ahli dunyaa oo dadka adduunyada ka mid ah la ra'aytu waxaan malayn lahaa annii saakhruju min sakhadihi caradiisa inaan ka bixi lahaa laqad ucdiitu waxaa la isiiyey jadalan dood nin aftahanaan ahay buu yidhi walaakin wallaahi baan ku dhaartay laqad calimtu waan ogaaday lain xadadtuka alyowma maanta haddaan kuu sheego xadiida kadibin been sheekadeed litardaa bihi saad igaga raalli noqoto beenta aad igugu raalli noqoto cannii xaggayga la yuushiku waxaa dhow anna allaha alla yusqiduka calaya inuu ii kaa carogelinayo walain xadadtuka haddaan kuu sheego xadiida sidqin run sheekadeedna tajidu calaya aad iigu caroonaysid fiihi khabarkaa dhexdiisa innii aniga la arjuu waxaan rajaynayaa fiihi runtaas dhexdeeda caf wallaahi ilaahay cafiskiisa wallaahi baan marka allaan raalli gelinaa waay wallaahi baan ku dhaartay maa kuntu ma ahayn qad weligay aqwaa inaan ka xoog badanahay walaa aysara inaan ka tanaadnimo badanahay minii aniga xiina markii takhallaftu canka adiga aan kaa haray yacnii markaan kaa baaqsaday oo aan kaa haray mar aan ka xoog badnaa ama aan ka maal badnaa ma jirin cudurdaar marka ma lihi faqaala rasuulu llahi sal lau slam amaa haada midkaani faqad sadaqa run buu sheegay qum istaag xataa yaqdiya allaahu fiika faqumtu waan kacay famadaytu waan tegey mukhtasarun xadiidku marka waa mukhtasar xadiid aad buu u dheer yahay xadiidkan meelo badan buuna ku keenkeeni doonaa isagaada marka wuxuu kala soo baxay meeshaas inuu fariistay nebiguna markaa uu arkaayo baabu salaati alladii yamuru cala almasjidi midka masjidka marayo salaadiisa caddaynteedii buu u baab yahay waa kan marka qofku hadduu masaajidka iriddan ka soo galo iriddaasna uu ka baxaayo hal yusallii taxiyatulmasjid ma tukanayaa wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu cabdillaahi bni cabdilxakam ibni acyan wahuwa almisriyu alfaqiih thiqatu nasaa'i bisaa u wariyo qaala xadathanaa shucaybun wahuwa shucayb bnu leyth qaala xadathana leythu qaala xadathanaa khaalidun wahuwa khaalid bnu yaziid aljumaxiyu saksakiyu thiqatun faqiih rawaa lahu asxaabu alkutub asitta can ibni abi hilaalin waa saciid qaala akhbaranii marwaanu bnu cuhmaana marwaankan marka ibnu xajar wuxuu yidhi daciifun nasaa'i baa u wariyo iyo bukhaari fi ladabi almufrad imaamu dahabina kaashifka wuxuu ku yidhi mukhtalafun fii tawfiiqihi tawfiiqiisa waa laysku khilaafay buu yidhi waxaana dhici karta khilaafka inuu u jeedo ibnu xibaan tawfiiqiisa waayo tahdiibulkamaalka ibnu xibaan cidaan ahayn ma sheegin inay tawfiiqisay tahdiibu tahdiibka iyo miisaanu lictidaalkana labadaba dahabi ibnu xajar waxay yidhaahdeen qaala abuu bakrin alxadaad alfaqiih samictu nasaa'iya yaquulu nasaa'i baan maqlay buu yidhi oo dhahayo waman marwaanu bnu cuhmaan marwaanu bnu cuhmaan yaa waaye xataa yusadaqa cala allaahi caza wajalla marwaankan waa ayuu yidhi ilaa marka yacni si markaa ilaahay yacnii waxa uu ka sheegayo loo rumaysto waa kaanahu marka inuu daciifinayo waxba maahan buu rabaa inuu dhaho qisada uu sidaa ku dhahayana waa qiso marka uu isaga sanad uu ku jiro oo uu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa nebiga alla riyo ku arkay marka xadiidka dabcan nakaara meelo uga jirto calaa suurati shaabin iyo ayaa ku jirtay meelaha marka nakaara ku jirta calaa suurati shaabin iyo laakiin in nebigu uu ilaahay ku riyooday oo uu yidhi ra'aytu rabbii fii axsani suuratin iyadoo tirmidigan buu ku soo marnay waa saxiix xadiidkaas waaye marka uu nasaa'i uu leeyahay waman marwaanu bnu cuhmaan xataa yusadaqa cala allaahi marka kaanahu yudaciif anna cubayda bna xunaynin huwa thiqatun rawaa lahu asxaabu alkutub asitta qaliilu alxadiid can abi saciid bni almucalla qaala asxaabi kunnaa naqduu ila asuuqi suuqaan u kallihi jirnay calaa cahdi rasuuli illahi sal allahu salama fanamuru cala almasjidi masjidkaan maraynay fanusallii fiihi waa ku tukanaynay yani annagoo masaajidka marayno intaan masaajidka marno ayaan intaan ku tukannaan kasii soconaynay ayib halkan marka xadiidkan tarjamada iyo mutaabaqadu dabcan waa iska daahir. Laakiin waxaa u baahan imaamu albukhaari xadiid abi qataada markuu warinayay lafdi wuxuu ku wariyey idaa dakala axadukum almasjida falaa yajlis xataa yarkaca ragcatayni, haddii midkiin uu masaajidka galaayo yownan fariisanin ilaa uu laba ragca tukado. Marka ahlucilmiga qaar baa meeshaas marka waxay ka qaateen iyagoo xadiidkan ka duulayo ayay markaa waxay ka qaateen annahyu innamaa yatanaawalu calaa man kaana yajlisu, waxay yidhaahdeen nahyiga oo yownan fariisanin ilaa uu ka tukada nahyigu qofkii fadhi rabo ayuu ku saabsan yahay. Oo markaa macnuhu waxay tahay haddii aadan nahyiga maxaa ka soo baxaya, haddii lagu yidhaah fariisanin ilaa aad tukato laba ragco, haddii aadan fariisanaynin inaad iska taagnaa karto oo labada ragco aan markaas lagaa rabin. Qaar marka culimada meesha saasay ka fahmeen. Ayib, cumarna waxaa ka soo aroortay markuu masaajid inuu mara rabo hal ragco inuu duka jiray, marka la yidhaah hal ragco maxay tahayna tadawuc waayo dhihi jiray. Ibnu cumarna waxaa ka sugnaatay isaga inuu mari jiray masaajidka waxna ma tuka jirin. cumar aathaarta cumar iyo laga warinayo saxaabada qaarkood inay hal sajdo ama hal ragco tukadeenna dacfi baa ku jiray ibnu rajab sida uu leeyahay. Xarafka marka mas'aladu waxa ay tahay ninkan masaajidka maraayo ma fariisan rabo, haddii marka uunan fariisanaynin amarkan oo labada ragco ma saameyna isaga, xarful mas'ala meeshaas waay marka. Ayib, ziyaada marka abu daawuud baa soo aroortay xadiidkaas oo hadda abi qataada waxaa ku jirtay thumma liyaqcud bacdu in shaaa aw liyadhab ilaa xaajatihi, laakiin inay mudraj tahay iyo waxbaa ixtimaal iyada lafteeda markaa la geliyey oo ibnu rajab uu sheegay. Ayib, kadib ibnu rajab wuxuu yidhi wa amaa man mara cala almasjidi, qofka masjidka maraya fahal yustaxabu lahu dukhulu ilayh, inuu galo liqasdi salaati fiihi, inuu u galo ma leeyahay. Markaasuu yidhi laa naclamu fii dalika ilaa maa rawaahu saciid bnu abi hilaal, waa kan ma oginuu yidhi xadiid mas'alada ku soo aroora ilaa xadiidkan maahane saciid bnu abi hilaal. Markaa xadiidkan buu sheegay, markaasuu wuxuu yidhi kharajahu nasaa'iyu wa bawaba calayhi, wuxuu ku baabeeyey salaatu aladii yamuru fi lmasjid, ومروان بن عثمان قال فيه الإمام أحمد لا يعرف، قال أبو حاتم الرازي ضعيف. مر عديد كان بس باكوسو أرورا قفك إنه مساعد كان مرر ربو إنه كنت كذو أما صلاة مركا مساعد كان إنه كنت كذو إنتو أولا قصد أو بحام مركاس مرور كدرتي إنه تحية إنه لي كان أكوسو أرورا كان ضعفك أي أكجر. طيب، طيب، باب الترغيب في الجلوس في المسجد وانتظار الصلاة، اسكو بورين عدين تيد أي أبابها في الجلوس اللي اسكو بوري فرد في المسجد اللي فريسته وانتظار الصلاة هي صلاة السوق الشديد. وبه قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة ملائكة تصلي على أحدكم متكين وأكو صلي نيسا وأدعي نيسا ما دام في مصلاه أنتو meeshii uu ku tukaday uu joogo alladii sallaa fiihi uu ku tukaday maa lam yuxdith haddii uunan xadathin. Taquulu waxay dhahaysaa malaa'igtu allaahuma ighfir lahu allaahuma arxamhu, markaa targhiib baa ku jira inuu masaajidkii fadhiyo. Wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadathanaa bakru bnu mudar can cayaash bni cuqbata wa huwa saduuqun anna yaxya bna maymuun wa huwa alxadramiyu almisriyu saduuqun laakin ciiba calayhi شيء يتعلق بالقضاء سيسيس وأصدوق ذلك. قال سمعت سهلا الساعدي يان مقليب ويري yaquulu samictu rasuulallahi sal alla slam man kaana fi lmasjidi qofkii masaajidka dhexdiisa ahaado yantadiru salaata isagoo salaad sugayo fa huwa fi salaati salaad buu ku dhex jiraa xagga ajirka salaadu ku dhex jiraa xagga xugunka ma aha ilaa waxwaa cuni karaa waxwaa cabi karaa hadal waa dhihi karaa xagga ajirka waay marka fa huwa fii salaatin qaala baabu dikri nahyi nabiyi sala allahu calayhi wasalama can isalaati fii acdaani libil rasuulka sala allahu calayh waalihi wasalam reebitaanka reebitaankiisii sheegiddiisii ay u baab yahay can isalaati uu reebay salaad lagu dukado fii acdaani libili geela meelaha uu farfariisto alcatan alcatan waxaa la yidhaha qurbu lbi'ri ceelka geela laga waraabinayo meesha u dhow oo marka geela la cabsiiyo biyihii uu cabo uu waraabo marka uu ka baxo oo uu u banneeyo dadka kale soo aroorayo loo banneeyo oo geelii marka meelaan ceelkii ka fogeyn uu fariisiyo si uu markaa mar labaad haddana biyihii ugu soo celiyo ugu laabto ugu soo laabmo meeshaas uu fariisanaya catan la yidhaahdaa ee catanku xerada ma aha dadka qaar marka xeraday ku fasirayaan imaamu shaafici iyo luqawiyiintu waxay yidhaahdeen catanku ma'wa libil ma aha meesha geela uu moorada u ama xerada u ah maahane waa meesha marka uu biyaha cabayo kalka labaad marka u laabanayo intuusan laabanin meesha lagu haayo la fariisiyo hey ha meeshaas la fariisinaya catan la dhahaa marka halkaas in lagu tukadaa marka la diida ayib sida ugu badan marka ahlu luqada saasay u badan yihiin wbihi qaala akbarana camru bnu caliyin huwa alfallaas abu xafs qaala xadaana yaxya huwa bnu saciidin alqataan can ashcaha can alxasan can cabdillahi bni muqafal ana rasuula llahi sal alla slama nahaa can isalaati buu reebay salaad lagu dukado fii acdaani libil geela meelaha la farfariisiyo marka uu rakaadanayo marka xasan cabdullahi bni muqafal wuu ka maqlay muslimaan xadiidka yacni uu ku sugan yahay riwaayatu lxasan can cabdillahi bni muqafal iyadu marka way ansaxday middaas saa darteed xadiidku waa saxiix cillada marka maxay tahay oo loo reebay acdaanu libil in lagu tukado cillada marka ibnu xibaan wuxuu saxiixiisa ku wariyey ibnu maajahna uu wariyey fa innahaa khuliqat min ashayaaiin wuxuu leeyahay waxaa laga abuuray shayaaiin geela shaydaan baa laga abuuray marka shaydaan baa laga abuurayna macnaheed marka cilladaa darteed waay waxa loo diiday in meesha loogu tukado waxaan soo marnay abwaabtii marka hadda aadaanka ee aan ku jirnay waadigii salaadda ay uga tagtay nebiga asxaabtiis waa kay ka guureen waa tii laga guuray muxuuna ku cilleeyey waa waadi ina haadaa waadin xadarahu shaydaan shaydaan ay xaadiray uu ka guuray marka nebiga sal alla slam tii oo kale marka midanna la mito meelaha inaan lagu tukanin fa innahaa khuliqat min ashayaaiin ibnu qutaybaa marka fasiray khuliqat min ashayaaiin waxa laga wado oo wuxuu ku fasiray biannahaa khuliqat min jinsi maa khuliqat minhu shayaaiin wixii shayaaiinta jinsiga laga abuuray oo kale laga abuuray iyada marka waxaa kaloo soo aroortay innahaa khuliqat min acyaani shayaaiin min acyaani shayaaiin ayaa laga abuurayna waa soo aroortay macnuhuna markaad wuxuu noqonayaa qowlkii ibnu qutayba macnaha in dabkii jinka laga abuuray wax ka mida maadada isaga in laga abuuray kii asalka u ahaa waa asalkii marka saa looga abuuray kuwan dambe laakiin dee asalkaasay ka soo jeedaan oo iyaga marka dabcan waxaa isu tegaya marka lab iyo dhadig saasay hadda ka dhalanayan sida jinkaba uu yahayba ee jinnigaba asalkiisaa dab laga abuuray soo maa kuwaan hadda dhalanaya marka iyaga waxay ka dhalanayaan dabcan lab iyo dhadig unbay ka dhalanayaan macnahaasoo kale ibnu qutayba uu sheegay annahaa khuliqat min acyaani shayaaiinna turiidu waxaa loo jeedaa nawaaxiyaha wa jaanibuhaa dhinacyadiisa iyo nawaaxideeda ayaa laga abuuray carabtuna waxaa caado u ahayd, waxay ku andacoon jireenay aaminsanaayeen anna liljinni ibilan bibilaadi lxuush, oo waxay dhihi jireen haadihi ibilun xuushiyatun, waxay ka wadaan markaa sida shayaadiintu did iyo waxa ay u qabaan iyo fudayd ayaa aya geeluna u dida. waxaa kaloo marka suuragal noqon karta de asalkii in naar laga abuuray, kuwan dambaba saa u abuurmaan, adu warar saasoo kalaa ku jira. oo marka in la yidhaah darbun min aljinni, oo ayagu carabtu ay saas ka qabeen, ama in la yidhaahdo khuliqad, asalkoodii baa waxaa laga abuuray dab, maadadii laga abuuray shaydaanka wax ka mida, si halkaas marka in la yidhaahdo macnahaas unbaa marka cillada ugu roon ay tahay. ayb, khaaabi isaga wuxuuba leeyahay inamaa nusiba ila aljinni lima fiiha min annifaari washuruudi, carabtana wax kastoo didmo badan jinni bay iska dhahaan. ayb, oo kullu maaridin shayaan ayay dhahaan. marka khaaabi calaa tafsiiri lkhaaabi, marka jinni baa laga abuuray, maxaa laga wadaa waa isshabahaan wey, xagga didmaday isku shabahaan, khaaabi baa wato. abu cubayd isaguna wuxuu leeyahay alqaasim ibnu salaam almuraadu أنها في أخلاقها وطبائعها تشبه الشياطين. قيل أخلاق ذي ذي طبائع ذا إيه شيطان كشبهنا ساسا معناها سبحانه وهل شيء وحاك الله الله يسوق إلى في صلاة اللي قد كذو هل تصح أكثر أهل العلم إنت أنا صلاة ما أنصح ذي بأن ننقل أصلا مركا قيل أعضان الإبل إن اللي قد كرين إن اللي قد كنكرين هذا حديث كان وحوشيغا إن اللي قد كنين bukhaari laakiin muxuu xadiidkan ma warinin bukhaari, beddelkiisa wuxuu baabeeyey asalaatu fii mawaadici libil, geela meelihiisa in lagu tukado. markaas wuxuu keenay xadiidtii nebigu inuu hal hortiisa intuu ku gudbiyey oo markaa yacnii uu sutra ka dhigtay, ratiga korkiisa inuu salaatulwitri uu ku tukaday, salaadii yacnii tadawuc inuu ku tukaday, asagii korkiisii haddiiba lagu tukanayo de meeshiisi mowdiciisii waa lagu tukanaaba. binaan calaa dalika culimmadaa marka waxay qabaan in lagu tuka karaba, oo axaadiidtan marka iyaga waxay ka hormarinayaan kuwaas sida fiican. laakiin waxay tahay akharu ahlilcilmina ay ku tageen acdaanu libil ayaa la diiday marka, laakiin geela ratiga sutra laga dhiganayo ama isaga korkiisa marka lagu tukanayo waa ka duwan tahay. meel geel farfariistay maaha meesha lagu tukanayo markaas, hal xabo sutra laga dhigtay, mid la fuushan yahay oo lagu soconayo kale iyo in lagu tukado iyo iyo ismalahan bay leeyihiin meeshii uu farfariisanayo. ayb, salaada marka akharu ahlilcilmi hadday qabaan inaan lagu tuka karin, nahyiga ay qabaan salaada lagu tukadaa ma ansaxaysaa? axmed baa wuxuu qabaa fi lmashhuuri canhu inaynan ansaxaynin. inta kale akharu ahlilcilmina waxay qabaan salaada waa ansaxay maca alisaa'ati, qofkan laakiin karaahu ku dhacaya, laakiin salaada waa ansaxay sideeda. ayb, laakiin kollaba waxa loo reebay ma aha najaas, meesha geela fariistayaa lagu tukanin waa najaas macnaheedu ma aha ee cillada, fa innahaa khuliqad min ashayaadiin, xadiidkaaba sheegayba ee najaas inaynan ahayn waxaa ku tusay ariga waa la ogolaaday xeradiisa in lagu tukado. geeli marka waa in macno kale loo diiday, arrintu ma aha digada geela ayaa najaas ah iyo wax ku saabsan ma aha. ayb, adu mabaaxidtaas baa marka xadiidkan ku jirto. alruksatu fii dalika, ruksada arrinkaa yacnii ku soo arooray ayuu u baab yahay baabkan. wa bihi qaala akhbarana alxasanu bnu ismaaciila bni sulaymaan wa huwa abu saciid المصيصي ثقة روى له النسائي قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير قال أخبرنا سيار وهو أبو الحكم العنبري أبو سيار وردان أيام مقعس الليرا ثقة روى له أصحاب الكتب الستة عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض للكي وحال إغاده مسجدا مسجدي وطهورا مال لقو طهارقاته أينما مالك استو أدرك رجل قف أو soo haleelo min ummatii ummaddayda asalaata salaada uu ku soo gaaro sallaa waa ku tukanayaa. isaga marka xadiidkan jucilat liya alardu cumuumka ku jiro iyo aynamaa adraka rajulu min ummati salaata sallaa ayuu wuxuu ka fahmay rukhso oo xerada meesha geela farfariistana ardaday ka mid tahay, saasuu rabaa marka. Laakiin de saniicu kan in cumuum uu ku jira kii horena waxaa weeyaan waa khaas buu ahaa, laana mid ka hore meel mucayan uu ka hadlayay, kanna wuxuu ka hadlayaa dhulkao dhan. yuxmalu alkhaasu cala alcaam, laakiin waxaa laga yaabaa de ahlucilmi ee qaar inay ka fahmayaan iyagu sidan oo saa u keenay meesha. marka dariiqadiisa waxaa moodaa marka waxaa ku jira mararka qaar xadiidkii isagoo khaas ah buu keenayaa, ruqsadiiba wuxuu ka dhigayaa mid caam ah. qaala baabu salaati cala alxasiiri, darinta korkeeda in lagu tukado wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay. qaala bihi qaala akhbaranaa saciid bnu yaxya bni saciidin alumawiyu wahuwa thiqatun qaala xadaanaa abii qaala xadaanaa yaxya bnu saciid wahuwa alansaariyu can isxaaq bni cabdillaahi bni abi talxata can anas bni maalikin anna umma sulaymin sa'alat rasuula llahi sal alla slam nabigay su'aalataan yaatiyaha inuu u yimaado fayusalliya fii beytiha gurigeeda uu ku tukado fatattakidahu musallan meel ay ku tukata ay ka dhigata meeshaas marka faataaha waa u yimid facamadat ilaa xasiirin darin ayay u qasaday ay xaggeeday aaday fanadaxathu bimaain biyo ayay ku firfirdhisay darintii marka weliba darin marka duugowday bay ahaydoo min duuli maa lubisa intii markaa la isticmaalay dherarkeeda darteed ayay la madmadoobaatay marka biyay ku firdhisay fasallaa calayhi nebiga waa ku tukaday darinta korkeeda wasallow macahu way la tukadeen. xadiidka marka waxaa laga qaadanaya in darin lagu tukan karo oo qasab aynan ahayn wejigaaga carada inuu taabtaa qasab ma aha, oo marka haddaad maro dhulka dhigto ama darin dhulka dhigto ama roog dhulka la dhigo laa baasa. ayib bacdu ahli lcilmi baa marka waxay ku tageen asujuudu cala alardi afdal, oo waxay leeyihin nebiga dhulka madaxu dhulku uu dhigan jiray sida badan. ibnu mascuudna wuxuu ahaa kaana laa yusallii calaa shay-in ilaa cala alardi, ibnu mascuud shay korkii kuma tukan jirin ilaa dhulka unbuu ku tukan jiray wejigana dhigan jiray. baabu salaati cala alkhumrati, khumrada sajaayadda in lagu tukado wuxuu ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay. alkhumratu waxaa la yidhaahdaa tafsiirkeedana uu ku yimid fii bacdi riwaayaat alxasiir, alkhumratu waalxasiiru sawaa, waa sajaayad marka caw iyo wax laga falkiyey. imaam axmedna sidaas ayuu ku fasiray. abuu cubayd wuxuu yidhi alkhumratu shay-un mansuujun, waa wax la sameeyo la tolo. yucmalu waxaa laga sameeyaa min sacfi nakhli wa yurmalu bilkhuyuud, waxaa laga sameeyaa geedka timirta cawdiisa ayaa laga sameeyaa marka, waxaana loo sameeyaa si markaa diilimo oo kale ah loo sameeyaa, yacni waa la taxaa haddana dhinacaana laga taxaa haddana dhinacaana laga taxaa ama ballar ballara loo taxayaa, bixaytu qofka markuu ku seexdo waxaa ku sawirmaaya marka khuduudkiiyo jiidjiidan. ayib waa un darinta un macnahaas isagana ka macneeyey. inta badanna wuxuu yidhi waxay la eg tahay buu yidhi calaa qadri maa yasjudu calayhi almusallii, qofka dukanaayo intii uu ku sujuudi kara biswa, waa salliga hadda waxaanaka aan dhahno kale waa salliga yarka ah oo qofka halka qof uu ku intuu uga sujuudo dherer la eg. wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidun can shucbata can sulaymaana can yacni ashaybaaniya, waa sulaymaan bnu abi sulaymaan fayruus ashaybaani, can cabdillahi bni shadaad can maymuunata anna rasuula llahi sal slam kaana yusallii cala alkhumrati, sajaayadda ayuu ku tukan jiray korkeeda. marka sajaayaddii waa in lagu tukan karo, saan tarjamaduna waa saas. bukhaarina saan oo kale u baabeeyo baabu salaati cala alxasiir, haddana wuxuu ku xujiyey baabu salaati cala alkhumrati. baabu salaati cala alminbari, minbarka korkiisa in lagu tukado wixii ku yimid. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa yacquub bnu cabdiraxmaan wahuwa almadaniyu thiqatun qaala xadaanii abu xaazim ibni dinaar, abu xaazim ibnu dinaar waa Salamat ibn Dinaar, anna rijaalan rag atow waxay u yimaadeen Sahla bna Sacdin Saacidiya bay u yimaadeen, waqad imtarow iyagoo ku dooday fil mimbari mimbarka, min macuuduhu geedkiisa iyo qoriga laga sameeyey muxuu ka ahaaday. Fasaaluuhu can dalika, arrinkaa bay su-aaleen. Faqaala wuxuu yidhi, wallaahi baan ku dhaartee, innii aniga la acrifu waan garanayaa, mima huwa waxa laga sameeyey. Walaqad ra'aytuhu, waan arkay, awala yowmin maalintii ugu horreysay wudica la dhigay, oo awala yowmin maalintii ugu horreysay oo jalasa calayhi rasuulullahi sal alla slam nebiga uu ku fariistay. Arsala rasuulullahi sal alla slam ilaa fulaanatan, nebiga wuxuu u cidiray heblaayo, imraatin haweenay, qad samaaha sahlun uu magacaabay, an muri ghulaamaki, ay muri far ghulaamaki inankaaga, annajaara loox qoraha ah, an yacmala lii inuu ii sameeyo, acwaadan yacnii alwaaxyo, yacnii tiirar, ajlisu calayhina korkooda aan ku fariisto, idaa kallamtu naasa dadka markaan la hadlayo. Fa amarathu, way amartay, fa camilahaa waa sameeyey, min darfaa ilgaabati buu ka sameeyey gaabada meesha la yidhaahdo geedkeeda, geedaha ka baxo ee geedka dhuurka la yidhaahdo ayuu looxyadii ka qoray uu ka sameeyey. Algaaba marka waa meel magaceed, gaabaduna marka waa juruf, meesha Madiina juruf la yidhaah, cinda nihaayati Uxud, buurta Uxud markay dhammaato nihaayadeeda ayay ku taallaa, oo algaaba ayaa la dhihi jiray. Waa meel marka kayn ah oo magacaasna calam uu yahay. Gaabada marka geedaha ku yaallee dhuurka ah ayuu marka ka sameeyey. Suma jaa biha wa ulayimi, fa arsalat biha ilaa rasuulillahi sal alla slam, nebigay u dhiibtay. Fa amara biha, wuu amray, fa wudicat haahuna, meeshan baa la dhigay. Suma ra'aytu rasuulallahi sal alla slam, nebigaan arkay, raqiya isagoo koray, fa sallaa calayha, waa ku tukaday korki mimbarkii korkiisa. Wa kabbara, waa kibaartay, allahu akbar buu yidhi, wahuwa calayha, isagoo mimbarka saaran korkiisa. Suma rakaca, waa rukuucay, wahuwa calayha, iyagoo isagoo alwaaxyadii saaran mimbarkii. Suma nazala, waa soo degay, alqahqara, gadaalgadaal, isagoo marka dibdib u guranaya, leanna maxaa yeele hadduu soo jeesto qibladuu ka jeesana, marka gadaalgadaalu usoo jeestay, ilaa mimbarkii laguma sujuudi karo isaga soo mimbarkii saaran, leanna waa jaranjarayaal kala koreeyo. Uma rakaca, uma nazala alqahqara, fasajada fii asli lmimbari, mimbarka marka asalkiisii ayuu marka ku sujuuday salka. Fii asli lmimbar waxaa laga wadaa meesha uu dhulka ka haysto. Hadda mimbarkan waa kana oo kale, halkaas waa meesha uu dhulka uu ka haysto ayuu ku sujuuday. Marka nebigu dhulka uu ku sujuudayaa, markaas dabcan salkiisa ayuu ku sujuuday. Uma caada, waa laabtay. Falamaa faraqa, markuu dhammeeyey, aqbala cala annaasi, dadkuu ku jeestay. Faqaala, yaa ayuha annaas, innamaa sanactu haadaa, sidaan ayaan sameeyey, litatamuu bii, inaad igu dayataan aniga, walitacallamuu salaatii, iyo inaad salaadayda barataan. Markaa mimbar korkiisa in lagu tukan kara waa laga qaadana, waxaa kaloo laga qaadan karaa dhaqdhaqaaqa yarka ah yasiirka ah inuu bannaan yahay, fi salaati, salaada dhexdeeda. Haddii uu badan yahayna uusan isku xiginna dhib ma laha isagan, haddii uu badan yahay laakiin uunan isku xigin dhib ma laha. Waxaa kaloo laga qaatay litacliim, inuu imaamka meel kore u fuulo oo maamuumiintana ay ka hooseeyaan. Litacliim waa bannaan tahay, laakiin ligayri tacliim ka waran ma bannaanay leeyihiin culimada in badan oo ka mid a. Waxay leeyihiin imaamku inuu maamuumka inuu hooseeyo oo imaamkuna uu meel kore u saaran yahay, waxay leeyihiin markaa litacliima uu nebiga hadda sidaan u sameeyo, ilaa mar sidiisa kaleo caadiga wuxuu ahaan jiray inuu dhulka uu markaa ku tukanayo. Haddii laakiin cagsi ay noqoto ka waran, imaamkii baa hooseeyo, maamuumkii waa koreeya, taas dhib ma leh, way bannaan tahay iyada, leanna maxaa yeele markuu maamuumka koreeyo waa arki karaa soomaha imaamka, waxa lagu dayanayana waa imaamka isaga oo in la arka la rabo. Laakiin hadduu imaamkii meel kore kaa saaran yahay, adigiina aad hooseyso ma arki kartid. Haddii imaamkii aan lala soco karinna, dee itimaamka waxbay u dhibi kartaa. Waxyaabahan marka deeta makarfoonadan iyo mar walba makarfoonadu saalix ma noqonayaan, waxaa la rabaa yani imaam ma'muumiintii wax ka mida inay imaamka u jeedi karaan yaa la rabaa. Marka saasoo kale, marka ma'muumku inuu koreeyo dhib male imaamka uu hooseeyo, laakiin in imaamku koreeyo ma'muumkiina hoos uu ku tukanayo, ee ma'muumku muxuu u jeedaa markaas, waxba maba u jeedahi. Middaan marka nebigu wuxuu u sameeyey isaga salaadiisa in la arko, maadaama meel kore uu saaran yahay, dadkana markaa dhulka ay joogaan ee inay markaa arkaanba ugu talagalay, laakiin hadduu dabaqa kore oo kale sadxiga imaamku uu fuulo, hoos qofka joogo maba arki kara imaamkiina, waa ku dhib inuu arko. Wuxuu u baahanayaa marka inuu madaxa kor u taago, uu adba markaa kor uu fiiriyo, salaadana kor in la fiiriyo ma u fiicno. ayb baabu salaa, marka imaamkii maamuumka waa ku kala duwanaan karaan meelaha, laakiin kala duwanaanshadu waa in imaamku uunan ka koreynin maamuumka. qaala baabu salaati cala alximaari, salaada dameerka korkiisa lagu tukado caddaynteediibu u baab yahay. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu bnu saciid can maalikin can camr bni yaxya can saciid bni yasaar can ibni cumara qaala ra'aytu rasuula allahi sal alla slam, nebiga aan arkay yusallii calaa ximaarin, dameer isagoo korkii ku tukanaya, wahuwa mutawajihun ilaa khaybara, khaybarna uu u jeedo. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu mansuur qaala xadaanaa ismaaciilu bnu cumara qaala xadaanaa daawuud bnu qays can maxamed bni cajlaana an yaxya bni saciidin can anas bni maalikin radia allahu canhu anahu ra'aa rasuula allahi sal alla slam, nebigu arkay yusallii calaa ximaarin, isagoo ku tukanaya, wahuwa raakibun ilaa khaybara, khaybarna uu u fuushan yahay, walqiblatuna khalfahu, qibladuna gadaashiisa ay tahay. qaala abu cabdiraxmaan imaamu nasaa'i marka wuxuu yidhi maa naclamu, ma ogin axadan axad, taabaca camra bna yaxya, camra bna yaxya inuu ku mutaabiciyey calaa qowlihi yusallii calaa ximaarin, taas cid camru bnu yaxya ku mutaabicaysay ma ogin buu leeyahay. oo camru bnu yaxya baa marka sidaa wariyey. ayb وxadiiثu yaxya bni saciidin, kan waay marka xadiiثu yaxya bni saciid midka dambe wa, وxadiiثu yaxya bni saciidin can anasin alsawaabu mawquufun, waxaa sawaab ah marka inuu mawquuf yahay, mar mawquuf weeyaan marka anas baa sidaa yeelay waa, ee nebiga sal alla slam ma aha. marka xadiidkan haddii la dhihi lahaa waa mutaabacayna kii hore, wuxuu ku leeyahay kan waa mawquuf oo nebiga ma ku saabsana, laakiin xadiidka marfuuca ah camr bnu yaxya cid ku mutaabacaysay ma jirto. ayb sidaa buu yidhi. oo xadiidka maalik iyo ibnu cuyayna iyo cabdulwaarif iyo wagayru waaxidin min athiqaati baa can yaxya bni saciid ka wariyeen, wuxuu yidhi ra'aa anasan yusallii calaa ximaarin ay mawquufan, qaala albukhaariyu fi taariikhi wahuwa asaxu, bukhaarina marka sidaan nisaa'i leeyahay oo kaluu yidhiyo mawquufka asax, daara qudnina sidaa oo kale ayuu yidhi. ee bukhaarina saxiixa wuxuu ku wariyey iyo muslim can anas bni siriin qaala talaqaynaa anasa bna maalikin xiina qadima shaam fatalaqaynaahu bicayni tamri fara'aytuhu yusallii calaa ximaarin wa wajhuhu min dal jaanibi, yacnii can yasaari alqibla, wejigiisa qiblada bidix uu ka xigay. faqultu ra'aytuka tusallii ligayri alqiblati, markaasaa wuxuu ku yidhi qiblada meelaan ahayn inaad tukanaysaan ku arkayaay. faqaala lowlaa annii ra'aytu rasuula allahi sal alla slam facalahu lam afcalhu, haddii aanan arki lahayn nebigoo sameeyey ma sameeyeen. yacni salaad sunnahu dukanayay marka raaxilada korkeeda, marka waa ka jeesan karaa qiblada. marka warkan dambe laakiin wuxuu ka wadaa dameerka isagoo saarana, yacni nebiga inuu uga dayanayo dameerkii iyo salaadii qibladii uu ka jeestay dhaahir. marka su-aasha ayaa lagu khasisaa, laana su-aasha waxay ku saabsanayd gayri alqibla inaa u dukanaysaan ku arkaa, ee nebigaan ka arkay waay saas, maxaa laga arkay qiblada meelaan ahayn inuu soo u tukanayo isagoo gaadiid saaran, laakiin dameer inuu gaadiid ka ahay isaga ma sheegi. ayb marka dameerkii gaadiidki dameerku hadda ku tukashadiisa doorana waxaan umaleyna inaan usoo marnay dhididkiisa iyo waxyaabaha wax dhiba ma najaas ma aha isaga, oo xayawaan oo marka najaasatulcayn ma aha in lagu tukadaa, marka wax dhiba male in la koraaba hadday bannaan tahay marka dhib male yacni ku tukashadiisa, laakiin hadda isagoo hadda xadiidku ka hadlay. ayib meeshan marka qoladan kitaabka waxay leeyihin xadiidka hore calaa ximaarinta lam yutaabac calayhi camru bnu yaxya kama qaala annasaa'iyu wabnu cadiyin waddaara qutniyu fi lilzaamaati waatatabbuc, lan xadiidka muslima weriyey. Wa qaala wuxuu yidhi daara qutni, waman rawaa ana nabiya sal lay slam sallaa calaa ximaarin fahuwa wahamun ama fahuwa wahima, waa wahmiyey. Wasawaabu min ficli anas. طيب هذا آخره والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.